السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى لكم سليا تنويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تبند نصح زانه كتك وكته مفوقي نوكمبوش ndugu zanguni hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, hadithi ambayo rawahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari Allah amrehemu katika sahihi yake kutoka kwa sahaba mtukufu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema: mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-ilmi كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجانب أمسكت الماء لا تنبت كلأ والعشب. Mtume alayhi salatu wa salamu anasema: mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilmi, mfano wa yale ambayo Allahu subhanahu wa ta'ala amenileta kwayo mimi nikaja nayo kwenu kunako mwongozo na ilmu. Kamathali al-ghayth al-kathir asaba ardan, ni kama mfano wa mvua nyingi ambayo imenyesha kwenye ardhi. Mfano wa mwongozo na ilmu aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi wanadamu na majini, ni mfano wa mvua nyingi ambayo imenyesha katika ardhi. Fa asaba minha, ikaipata ile mvua sehemu katika ardhi, sehemu ambayo kabla tilma, ili yakubali yale maji ya mvua. Fa ambatat al-kala'a wal-'ushb al-kathir, ardhi ilipoyakubali yale maji ikaotesha ile mvua majani mengi na mimea mingi. Wakana minha ajanibu, pakapatikana ardhi nyingine, ni ardhi ambayo ni ardhi ngumu. Ardhi ile ya pili, amsakati lma, yenyewe yale maji ya mvua yaliponyesha ikayazuia, haikuyakubali kama ilivyokubaliwa katika ile ardhi ya kwanza. Ilipoyakubali yale maji, fanafa Allahu biha an-nas, Allah akawanufaisha watu kutokamana na yale maji ambayo yalipatikana katika ile ardhi. Fasharibu wasafau wazarau, wakanywa yale maji wanadamu, lakini pia wakanyosheleza mimea yao katika kutumia yale maji, na wakalima mazao yao kwa kutumia yale maji. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra, ile mvua ikanyesha katika sehemu nyingine ya ardhi. Innama hiya qi'anun, ni sehemu ambayo ni ya mporomoko, ina mtelezo. La tumsiku ma'an wala tumbitu kala'a, ni sehemu ambayo ardhi yake haiwezi kuyapokea maji wala haiwezi kuotesha mimea ikipandwa katika ile sehemu. Fadhalika mathalu manfaquha fi dinillah, huu mfano aliotoa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mfano wa mtu ambaye amefahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafa'ahu Allah fa'alima wa 'allama, Allah akamnufaisha kwa ufahamu mzuri wa dini aliyokuwa nayo, akasoma na akasomesha wenzake. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'sa, na mfano wa pili ni mfano wa mtu ambaye hakuyainulia kichwa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mfano wa tatu, wa man lam yaqbal huda Allah wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi, mfano wa tatu ni mfano wa mtu ambaye hakukubali mwongozo wa Allah ambao Allah subhanahu wa ta'ala amenituma nao mimi. Sasa zangu zitazunguka katika hadithi hii ambayo amesimulia sahaba mtukufu Abu Musa al-Ash'ari. Allah subhanahu wa ta'ala amemleta mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, anasema mtume amekuja na vitu viwili. Cha kwanza al-huda, mtume amekuja na mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwongozo ambao ni sababu ya sisi kufanikiwa katika maisha yetu hapa duniani na akhera, tutakaposhikamana na mwongozo aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia mtume amekuja na ilmu, akaja akaufundisha umma kama ambavyo ameongoza watu, akawafundisha watu, akawatoa ujinga, akawapa ilmu, wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kujua namna gani wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake mtume sallallahu alayhi wa sallama ni mfano wa ardhi, wa mvua nyingi ambayo imenyesha ardhini. Mvua inapokuwa imenyesha katika ardhi, ardhi mtume akaigawa katika sehemu tatu, kama vile ambavyo sisi pia ambao ni umma tulioletewa mtume ametugawa katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza mtume akaitolea mfano ya ardhi, yeye mtume ni mfano wa mvua nyingi imenyesha katika ardhi. Ujumbe wake aliokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni al-huda wal-ilm, ameutolea ni mfano wa mvua nyingi ambayo imenyesha katika ardhi. Sisi ndio ambao tumenyeshewa na mvua. Likapatikana kundi la watu likanufaika na mvua iliyonyesha, likanufaika na mwongozo na ilmu aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ile mvua iliponyesha ikakubali ardhi, katika kile kipande cha ardhi ikaotesha mimea, ikaotesha majani mengi. Kwa hivyo ardhi ikanufaika na wanaoishi katika ardhi wakanufaika na mvua. Na wewe utakapokubali mwongozo aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utanufaika na matendo yaliyokuwa mazuri na amali iliyokuwa njema na imani iliyokuwa sahihi. Wewe utanufaika na umma pia ulio karibu na wewe utanufaika. Hili ni kundi la kwanza, na hii ni sehemu ya kwanza ya ardhi ambayo ni sehemu nzuri iliyokuwa na manufaa na yenye faida. Umekubali mwongozo aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mfano wa ile ardhi ambayo imeikubali mvua. Ulipokubali mwongozo ukanufaika na ule mwongozo, ukasoma ukajua ukafanyia kazi uliyosoma, ni mfano wa ile ardhi imeyakubali maji ikaotesha mimea, ikaotesha majani mazuri. Kwa hiyo watu wanaoishi katika ardhi ile na yenyewe pia ikanufaika. Lakini kundi la pili sasa Mtume akalitaja kuwa ni kundi la watu ambao kipande cha ardhi, ajanib, ni kipande kigumu. Kile kipande amsakati maa, iliponyesha ile mvua chenyewe kikayadhibiti yale maji hayakuingia chini. Kwa hiyo kipande kile hakikuotesha mimea wala hakikuotesha majani, lakini kiliyahifadhi maji yaliyonyesha. Watu wengine wakaja wakachota yale maji wakanywa, wakachota yale maji wakamwagilizia mimea yao, lakini pia vile vile wakanywesha mifugo yao. Huu ni mfano wa mtu ambaye ameupokea mwongozo aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasoma ilmu aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini maskini hakufanyia kazi. Kasoma ilmu, kakubali mwongozo, wakaja wengine wakasoma kwake wakanufaika, wakaenda wakafanyia kazi ile ilmu. Ni mfano wa ardhi imehifadhi maji ikapatisha bwawa, wakaja watu wakachota wakamwagilizia mimea yao, wakaja watu wakachota wakanywa, wakaja watu wakachota wakanyosheleza mifugo yao. Kwa hiyo mtu huyo anakuwa amesoma mwongozo aliokuja nao Mtume, lakini hana athari kwake yeye, hana athari aliyonufaika nayo na ile ilmu aliyonayo. Watu wengine wamewasomesha waliosoma kwake wakanufaika na ilmu, ila yeye akawa ni mfano wa chombo kimehifadhi maji tu. Wanakuja wengine wanachota wananufaika na yale maji. Huu ni mfano wa pili. Mfano wa tatu, Mtume akautolea mfano, ni mfano mbaya, ni mfano wa ardhi ambayo ni kiani, ardhi ambayo haioteshi mimea wala haiyakubali maji. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya fi'an la tumsiku ma'an wala tunbitu kala. Ile mvua imenyesha ikafikia kwenye kipande cha ardhi, ardhi ile haikubali maji wala haioteshi mimea. Mtu amefikiwa na ujumbe kutoka kwa Allah, kaja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakutaka kusikiliza wala hakutaka kunufaika na ule ujumbe. Lakini si kwamba hakufikiwa na ujumbe, wamekuja watu kumlingania, hana haja ya kusikiliza, hana mambo yake mwenyewe, hana muda wa kukaa chini kujifundisha dini yake, ana shughuli zake zimemshughulisha. Huu ni mfano wa tatu, mfano mbaya. Sijui kama mfano huu wa hadithi utakuwa unaeleweka vizuri. Sasa wewe jiangalie, huko kwenye kundi gani katika haya makundi matatu na umejiweka wapi? Kundi la kwanza limekubali mwongozo aliokuja nao Mtume, limekubali ilmu aliyokuja nayo Mtume, likafuata mwongozo, likasoma ilmu, likafanyia kazi. Ni mfano wa ardhi imeyakubali maji ya mvua ikaotesha mimea na majani mengi, ardhi ikanufaika na watu wakanufaika. Lakini mfano wa pili ni mtu amesoma dini, hapo kwake haionekani athari ya dini. Mwalimu anafundisha watu, watu wanakwenda kwake wanachukua ilmu wananufaika na ilmu, lakini yeye mwenyewe mwenye ilmu hafanani kama ni mtu aliyesoma ilmu. Anawalingania watu, anafanya tofauti, anayoyasema na anayoyafanya ni vitu viwili viko tofauti. Mfano wa ardhi ambayo imehifadhi maji tu, wengine wanakuja wanachota maji wanakunywa, wanachota maji wanamwagilizia, wanachota maji wanamesheleza mifugo yake, yupo tu hanufaiki na maji yaliyonayo wala hapati faida ya yale maji yaliyokuwa nayo. Lakini mbaya zaidi, kundi la tatu ambalo ni mbaya zaidi, ni kundi ambalo wenyewe halitaki kuelewa wala halitaki kufahamu. Mtume akatoa mifano huu katika hadithi akasema, fadhalika mathalu man faqaha fi dinika, huu ni mfano wa mtu ambaye amesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amesoma dini, Allah akamnufaisha na ilmu aliyokuja nayo Mtume, amesoma na akasomesha wenzake. Mfano wa ile ardhi ya kwanza. Lakini mfano wa ardhi ya pili ni mfano wa mtu ambaye lam yarfa bidhalika ra'san, ameyasikia maneno ya Mtume, ameyaelewa, anajua kusoma Qur'ani, anajua kusoma hadithi, anayajua makatazo, lakini hakukatazika na wala hakuyaacha aliyokuwa nayo, akaendelea na mambo yake na akaendelea na shughuli zake. Kundi la tatu ni kundi baya zaidi, walam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bih. Hili kundi la tatu lenyewe halijakubali kabisa mwongozo wa Allah ambao amekuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawataki kusikia habari ya Allah wala hawataki kusikia habari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni hali mbaya sana. Wengi katika wanadamu wamehurika maisha, wamehurika na uhai, na wanaona kana kwamba wamefika katika hii ardhi, huenda hakuna maisha baada ya maisha haya ya ardhi. Lakini sisi kupata bahati ya kufikiwa na ujumbe aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hii ni neema kubwa sana katika neema ambazo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ambayo watu watajuta nayo siku ya kiyama ni watu wanafikishiwa ujumbe, maneno ya Allah, wanafikishiwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala hawataki kukumbuka, na wala hawataki kuyafanyia kazi, na wala hawataki kubadilika. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an juu ya watu ambao watakapoingizwa motoni kwa uovu na matendo yao mabaya walikuwa wakiyafanya duniani, malaika watawauliza, alam yatikum nadhirun, hivi nini mpaka mwingizwa motoni kwa wingi kiasi hichi? Hamkujiwa na waonyaji? Hamkukatazwa yale mlikuwa mkiyafanya? Qalu bala, watasema kwa nini walikuja waonyaji? Qad jaana nadhirun fakadhabna, walitujia waonyaji sisi lakini sisi tukapinga tukakadhibisha. Wakulna ma nazzala Allahu min shay, tukasema Allah hajateremsha chochote katika hayo mnayosema. In antum illa fi dalalin kabir, nini hamna chochote isipokuwa ni upotofu mkubwa mliokuwa nao. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir, watasema law kama tungelikuwa sisi duniani tunasikia na kuzingatia tunayoambiwa, leo tusingelikuwa ni watu wa motoni. Kwa hivyo watu watajuta, wamefikiwa na atna huwa, wamefikiwa na mwongozo, lakini hawakutaka kunufaika, hawakutaka kuelewa, hawakutaka kuzingatia. Na hii ni hali ambayo wametueleza wanawachuoni wetu juu ya ugawaji huu wa Mtume, wa mfano huu aliotoa wa ilmu na mwongozo waliokuja nao katika hii jamii. Hili kundi la tatu ni watu wengi zaidi kuliko kundi la pili, na kundi la pili ni watu wengi zaidi kuliko kundi la kwanza. Sasa sisi ni lazima tujitahidi tusiwe katika kundi la pili wala tusiwe katika kundi la tatu, tuwe ni watu katika kundi la kwanza ambao ni wachache sana, ni wachache sana, kwa maana ya kwamba waliokubali mwongozo waliokuja nao Allah kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ameeleza akasema, inna al-islam bada'a ghariban, hakika uislamu ulianza katika hali ya ugeni. Kwa maana uislamu ulianza kwa mtu mmoja mmoja, wasiyaudhu ghariban kama bada'a, na uislamu utarudi tena katika zama za mwisho kuwa mgeni kama ulivyoanza mwanzo katika hali ya ugeni. Fatuba lilghuraba, mafanikio na kufaulu ni kwa wale watakaokuwa wao ni ghuraba, ni wageni. Aliposema haya maneno mtume, masahaba wakamuuliza, man hum ya rasulullah, au ghuraba ni kina nani ya mtume wa Allah? Qala, mtume akasema, alladhina yuflihuna idha fasada an-nas, ghurabani wale ambao wao katika hizo zama watakuwa wanatengeneza yale ambayo watu wameharibu, watu wameharibu au yameharibika, lakini wao wakija wanakuja kufanya islahi kwa umma, yuslihuna wanatengeneza ma afsada an-nas, ambayo watu wameharibu. Hii ni sifa yao Mtume alayhi salatu wassalam. Katika riwaya Imamu Ahmad na wengineo akaitaja sifa ya hawa watu akasema alayhi salatu wassalam, unasu salihuna qalil, ni kundi la watu wazuri wachache, fi unasi su'in kathir, wanaoishi katika jamii ya watu wengi wabaya, man yasihim akthar mimman yuti'u, wale wenye kuwasikiliza na kuwatii maneno wanayowaambia na nasaha wanazowapa ni wachache kuliko wale ambao wanawaasi. Hii hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam imetaja neno al-ghurba mara mbili. Ghurba ya kwanza imetajwa ni ile hali iliyokuwa katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alipoanza Mtume kuifikisha da'wa na kulingania watu katika tauhidi, watu walikuwa ni wachache na waliokuwa wanamkubali walikuwa ni wachache. Wakawa watu waliomkubali Mtume ni wageni katika jamii ya watu wengi wabaya. Ugeni ule ulikwenda unapungua na kubadilika kila ilipokuwa ikienea da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mpaka ugeni ule ukapotea kwa Uislamu kutawala na kushika hatamu kubwa katika ardhi. Lakini Mtume anabashiria tena kwamba ugeni huu utarudi, akataja kalima ya ghurba mara ya pili itarudi, lakini ghurba itakayokuja mara ya pili itakuwa ni mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu ugeni huu wa pili haimaanishi kwamba watu hawatakuwa Waislamu. Wale wa mwanzo walikuwa makafiri, ugomvi wao na Mtume ilikuwa ni kalima ya tauhid, la ilaha illa Allah, na wao hawakubali kutamka kalima hii. Lakini huu ugeni wa pili ni ugeni wa watu wamezaliwa kwenye Uislamu, wameishi katika mazingira ya Uislamu, wazazi wao ni Waislamu, wamekulia katika mazingira hayo wakijua wao ni Waislamu, lakini Uislamu waliouzoea ni kinyume na Uislamu aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale mafundisho ya Uislamu halisi hawako nayo katika maisha yao. Kwa hiyo wale watakaokuja kuufundisha Uislamu, kufanya islahi katika upande wa aqida, watapata tabu. Kufanya islahi katika upande wa ibada, watapata tabu. Kufanya islahi katika upande wa akhlaqi, watapata tabu. Kufanya islahi katika upande wa muamalati, watapata tabu. Watu tayari wana miamala yao, wana akhlaqi zao, wana ibada zao, wana itikadi zao, ambazo ma anzala Allahu biha min sultan, Allah hajateremsha mwongozo wala mafundisho katika vitu kama hivyo. Kwa hivyo huu ugeni wa pili utakuwa ni ugeni mkubwa zaidi kuliko ule ugeni wa mwanzo. Ndio Mtume akasema fatuba lilghuraba, lakini mwanzo hakuzungumza kalima ya tuba, ila mara ya pili akauzungumza ugeni huu wa pili kuwa na ziada ya faida. Wale watakaoshikamana na huo ugeni wakaukubali huo ugeni, basi pepo ni ya kwao, mafanikio ni ya kwao, kwa sababu ugeni wao utakuwa ni mgumu sana. Imekuja katika hadithi kama alivyoeleza alipoipokea Imamu Tirmidhi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, Mtume anasema alayhi salatu wassalam, almutamassiku bisunnati inda ikhtilafi ummati kalqabidu ala aljamri, mwenye kushikamana na mwenendo wangu kipindi umma wangu wametofautiana atakuwa na hali ngumu sana, kama mfano wa mtu aliyeshika moto kwenye mkono wake. Kwa nini? Kwa sababu watu wataishi katika hali ya mazoea. Uislamu walionao ni Uislamu wa mazoea, alipofundisha na aliposema Mtume ni tofauti. Ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Ad-Darimi katika Sunan, isimuliwa na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anasema hadithi hii ina hukumu ya marfu', kwa sababu imeelezea masala hayazungumzi kwa akili. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, kaifa antum idha labisatkum fitna, ninyi mtakuwa na hali gani itakapokuvaeni fitna. Yahrumu fiha al-kabir, mzee akazeeka kwenye fitna. Wayarbu fiha al-saghir, na mtoto akakulia kwenye fitna. Wayattakhidhuha an-nasu sunna, na hiyo fitna watu wakaifanya kuwa ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio sunna ya Mtume, sio mambo yaliyofundishwa na Mtume, sio mwongozo uliotoka kwa Mtume. Ile mzee kazieka anajua huu ndio mwongozo wa Mtume. Mtoto mpaka anapata akili anajua huu ndio mwongozo wa Mtume. Faida kuyira utakayokubadilishwa, wakaja watu wakasema, jamani, hii sio njia sahihi, haya mambo haendi hivi. Kila kuyirati sunna, patasemwa ibadilishwe sunna. Tangu zamani tunajua hivi ndio sawasawa. Ina maana wazee wetu walikuwa hawajui? Ina maana mashehe wetu hawakusoma? Ina maana haiku? Kila mmoja atatoa sababu, kwa sababu watu wamekuwa katika mazingira ambayo tayari mambo yamebadilika. Sasa ugeni wa sampuli hii utakuwa ni mgeni mzito sana. Kwa nini? Kwa sababu mafundisho ya Uislamu na mwongozo wa Uislamu ambao watu wataishi nao sio ule aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakamuuliza watu Abdullah ibn Mas'ud, mata dhaka ya Abu Abdurrahman, hiyo itakuwa ni hali ya kipindi gani hicho ewe Abu Abdurrahman? Akawaambia, idha qallati ulamaukum wa kathurat juhalaukum, itakuwa ni kipindi ambacho ulamaa watakuwa ni wachache sana, lakini wajinga watakuwa wengi sana. Sasa utakapokuwa wajinga ni wengi, maanake ilmu itakuwa hakuna. Ikishakosekana ilmu katika dini, watu watapata nini? Watapata watu mazoea, hawatapata dini tena. Kwa nini? Kwa sababu ilmu hakuna. Lakini hali ya pili, wakatura kikuraukum wakallati fukahaukum, wasomi watakuwa wengi wanaonekana, lakini mafakihi wa dini, watambuzi wa dini, watakuwa ni wachache sana. Kisha akasema jambo la tatu, wakathuratu umaraukum wakallati umanaukum, maamiri watakuwa wengi sana, lakini waaminifu katika hao maamiri watakuwa ni wachache sana. Akasema jambo la nne, waltumisati dunia biamali al-akhirah, watu wataanza kuitafuta dunia lakini kwa matendo ya kutafutia akhera. Yaani jambo linatumika kutafutia akhera watu wapate pepo, ila atalitumia kutafutia maisha yake, watoto waende shule, shughuli zake ziende. Si kama naeleweka vizuri? Yaani jambo mtu anazungumza kama dini, na ukimuona kama vile ana hamasa na dini, lakini nyuma yake ni muradi wa mambo yake yaende, lengo sio dini. La mwisho akasema, watufukiha lighairi dini, watu watashughulika kusoma dini lakini sio kwa lengo la dini. Watu wanasoma lakini hawana muda wa kufanyia kazi mafundisho ya dini. Sasa hawa watu wanaosoma na hawafanyii kazi mafundisho ya dini ni mfano wa hii ardhi ambayo imebeba maji ikayaweka hivi, yenyewe hainufaiki na yale maji, imeyahifadhi tu. Wanakuja wengine wanachota wanakunywa, wanakuja wengine wanachota wanamwagilizia, wanakuja wengine wanachota wananyesheleza wanyama wao, yeye mwenyewe mwenye maji katulia tu. Watu wanasoma dini lakini hawaoni watu wanashughulika na kusomesha dini, hawaoni watu wanashughulika na kuongoza umma na kuwafundisha watu dini, huwaoni watu wanashughulika na kuilingania dini. Kana kwamba sasa watu hawakusoma dini, lakini watu wamesoma dini lakini hawana muda wa kufundisha dini wala hawana muda wa kusimamia dini. Na wanaogopa pia, hawapendi kuonekana wabaya kwenye jamii yao, kwamba jamii itaelewa vibaya. Wanaogopa kuonekana wana sura mbaya kwenye jamii, jamii itaonyoshea vidole. Kwa hivyo wameiacha jamii katika mazoea. Kwa hiyo waweza kumuona mtu anashiriki katika mambo kwenye jamii ukafikiri hayajui, lakini anajua. Humuuliza, haya kwa nini na wewe pia washiriki katika kitu, tutafanyaje bwana? Watu wameshazoea bwana. Tutafanyaje bwana? Watu waache hivyo hivyo. Kwa hiyo watu wanabakia katika ujinga, na watu hawabadiliki. Sasa ukija wewe ukasema, mbona fulani tulikuwa naye na yeye kakaa Madina miaka 12, kakaa Madina miaka 13, kakaa Makka siyo miaka mingapi, kakaa Misri miaka kadhaa, si mtu mjinga, lakini hakatazi wala hakemei wala hafundishi. Lakini mtu mmoja akienda kusoma nyumbani, anamsomesha uhalisia wa dini, anamwambia dini iko hivi, Lakini akikaa kwenye jamii anavyosema na yale anayoyafanya, vitu viwili viko tofauti. Kundi la tatu ni kundi baya zaidi. Lenyewe halina muda, halitaki kufikiria wala halitaki kuwaza kabisa. Halikubali mwongozo uliotoka kwa Allah, lakini pia haliuchukui mwongozo japo hata kama halifanyii kazi. Halitaki kabisa kusikiliza, lenyewe lajali maisha tu. Na hili ni kundi la tatu. Ulama wakasema al-ghurba ina namna tatu. Al-ghurba tu thalathatu anwa. Ugeni uko katika namna tatu. Namna ya kwanza al-ghurba al-mahmuda. Ni ugeni ambao unapendeza, unamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni ugeni wa watu ambao wameikubali da'wa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakanufaika na mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiuhalisia ukiwatazama utawaona ni wageni ni wachache, lakini duniani ni watu wasiofahamika, wanafahamika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wasiogope ugeni, kuonekana wao ni wachache katika dini, wao ni wachache katika usimamia harakati za dini, wao ni wachache katika watu wenye kujifundisha dini na kufanya kazi mafundisho ya dini, wasijione kuwa watu wao ni wachache. Ndio asema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Nuniyya, la tuhashanna ghurbatan bayna al-wara, usiogope kuonekana mpweke mbele za watu kwa wewe kushikamana na mafundisho na mwongozo aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fannasu kal amwati fil husban, hawa watu nawaona sehemu kubwa ya jamii isiyotaka dini hii ni kama mfano wa maiti ambao wasubiria kuhesabiwa tu, hawajitambui wala hawaelewi. Awama alimta bi anna ahla sunnah alghuraba haqqan 'inda kulli zaman, wewe hujaelewa mpaka sasa kwamba ahlu sunna wao ndio wageni katika kila zama. Hakuna zama ahlu sunna walikuwa wenyeji. Ahlu sunna ni wageni, ni wachache kwa kule kwao kushikamana na sunna na mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama alivyosema al-Imam al-Hasan al-Basri, istawsu bi ahli sunnati khaira fa innahum al-ghuraba, wa usiani ahli sunna khairi, sababu ni wachache sana katika jamii ya watu wengi wasiotaka dini. Sasa huu ni ugeni ambao lazima mtu ajipambe nao na akubali kustahimilia ugeni huu wa muda. Ugeni mbele za watu, lakini si ugeni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sharaf mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni izza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ajigambe na mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika wale wengi wasiotaka dini, yeye akawa katika wale wenye kutaka dini. Anajifundisha dini, anapenda kufanyia kazi mafundisho ya dini, anapiga hatua katika kuyaendea mafundisho na muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na anajuta kwa yale ambayo yameshapita nyuma. Alikuwa katika fikra gani? Alikuwa katika mawazo gani? Alikuwa kapoteza umri wake kwenye mambo gani yasiyokuwa na faida? Na leo Allah kamjalia, sasa ameingia katika hatua nyingine, lazima mshukuru Allah na athibiti katika hali hiyo. Kwa hiyo huu ni ugeni. Ni ugeni hauepukiki na maneno. Ni ugeni hauepukiki na vijembe. Ni ugeni hauepukiki na kusemwa vibaya. Sema kulli mata sallama ar-rasul wa sahbahu wattabi'una lahum 'ala al-ihsan, kwani ni wakati gani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipata salama akapata amani yeye na masahaba zake na wale waliofuatia kwa wema? Ni muda gani walipumzika? Kuna muda walipumzika, walipigwa vita, wakaitwa wenda wazimu, wakaitwa wehu, wakaitwa mashairi, hawana akili, wachawi. Hivyo yale waliyopata wao na wewe yatakupata, lakini subiri katika ugeni huu na ubakie katika kundi hili la kwanza. Lakini kundi la pili ni kundi ambalo la ghurba ya pili, ambayo ni al-ghurbatu al-madhmuma, ugeni mbaya anaokasirikia Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya ghurbatu ahlul ma'asi wal-fasadi wal-fujur, ni ugeni huwa watu wa maasiya, watu wa ovu, watu ambao wamekubali kuwa wao ni watu wa kufanya fisadi katika ardhi. Kiuhalisia ukiwaona, sababu wao ndio wengi zaidi kuliko wengine, utaona kana kwamba sio wageni, lakini hakika ya hali hawa ni wageni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawatambuliki mbinguni, pamoja na kwamba wana wafuasi wengi na wao wako wengi. Ukiwaangalia walioko msikitini na walioko nje ya msikiti, wapi wengi? Utaona walioko nje ya msikiti ni wengi zaidi kuliko walioko ndani ya msikiti. Wanaoswali na wasioswali, utaona wasioswali ni wengi zaidi kuliko wanaoswali. Lakini watu gani wanapendwa na jamii? Leo ukisikia kuna mwanamuziki ameingia, kuna uwezekano pia watu wasilali majumbani kwao, sio? Na barabara zikafungwa. Sasa hawa ni watu ambao wana watu wengi wa kuelewaza, na wanaonekana ni watu wana makundi mengi ya watu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hawatambuliki na wala hawajulikani. Kwa hiyo hawa watikushughulishe wewe, ni watu ambao wamegurishwa na haya maisha ya dunia. Maisha ya dunia yamewaghuri, yamewadanganya, wakadhani kwamba haya maisha ndio wamefika wao, na kumbe hamna kitu. Haya ni maisha ya muda mfupi sana. Allah anatuambia fala taghurrannakumul hayatu dunya, yasikudanganyeni haya maisha ya dunia. Mkaacha mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mkaacha kufuata yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaghurrannakum billahi algharur, wala asikudanganyeni shaitani mdanganyifu anayewadanganya watu kuwatoa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wakasema wasemaji, wanzur ila man hawa dunya bi ajma'iha, muangalie yule ambaye ameikusanya dunia kwa namna zake zote, mipango yake imekaa vizuri, miradi yake ni mingi, muangalie. Hal raha minha bighairi al-hamta wal-kafan, hivyo alipoondoka duniani kuna kitu ameondoka nacho zaidi ya kwamba alikuwa ni Muislamu, amefariki kaacha magari, kaacha majumba, kaacha mipango mingi, kaacha biashara nyingi, vyote kaviacha, kaondoka peke yake kama hakuchukua kitu. Amefungwa sanda, akatiwa na pamba kwenye masikio na matundu yake ya mwili, akapeleka kaburini, na akiwa kafiri watamweka kwenye sanduku, watamvalisha suti na viatu, kuna kingine watamwekea, kuna pocket money wataweka, au kuna gari moja watampeleka ende nalo kule? Hapana. Akiwa baniani watamchoma moto, hamna kitu. Sasa usidanganyike na hivi vitu ambavyo ni mapambo ya dunia. Kama ambavyo umekukuta duniani ndivyo ambavyo utaviacha duniani. Kwa hiyo hawa watu wa maasi wasikughuri wewe, ukaona kwamba kitendo chako cha kukaa darasani, kitendo chako cha kuingia msikitini kusali, kitendo chako cha kupenda kusikiliza dawa kitakupotezea wakati katika shughuli zako na maisha yako. Hapana. Vumilia na usubiri na uwaache ahlul maasi na shari zao, na usighurike na yale waliokuwa nayo wao. Subiri na uvumilie kubakia katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu ya pili ya ugeni. Na sehemu ya tatu ya ugeni ni wanautaja wanawachuoni ni al-ghurbatu, ambayo sio ghurbatu madhmuma wala sio ghurbatu mahmuda, ugeni ambao hauna dhamm, yani hauchukiwi na Allah, na ugeni ambao wala haupendwi na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao huu ni ugeni wa sisi wote wanadamu. Tumekuja hapa duniani, tumeletwa na Allah, na hapa siku yetu tutaondoka, tutarudi katika asili yetu ambako ni kule Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba Adamu akampeleka. Sasa kuna watu wameona kwamba ugeni huu bora wabakie hapa, hawana haja na muongozo na wala hawataki kusikia. Kuna watu wamekubali kuwa Waislamu lakini hawana haja ya kujifundisha Uislamu wao, wala hawana haja ya kujua Uislamu wao, wala hawana haja ya kujua Uislamu unawafundisha nini wala unawakataza nini. Kwa hiyo hawanufaiki na Uislamu wao. Mtu kama huyu kutoka nje ya Uislamu ni sekunde moja. Na wengi wanatoka katika dini kwa sababu hawajui dini. Mkumbuka kuna hadithi ameipokea Imam al-Hakim na wengineo. Hadithi iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadithi al-Bitaqa. Mtume alayhi salatu wassalam anasema yusahu bi rajulin min ummati yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq. Ataitwa kwa sauti kubwa mtu katika umma wangu mbele za watu siku ya kiyama. Allah atamwita mtu kwa sauti kubwa na watu wote watasikia. Fayunsharu lahu 99 sijilla, kullu sijilli madda al-basar, atafunguliwa mafaili 99 na kila faili itakuwa mbele yake anaona yale matendo anayofanya. Inshallah muulize, hal tunkiru min hadha shay, katika haya yaliyoandikwa katika haya mafaili kuna ambalo walikataa hukulifanya? Mje ataangalia atasema la ya rab, hakuna ambalo mimi sikulifanya katika haya yaliyoandikwa. Allah anamuuliza tena, adhalamaka katabati alhafidhun, malaika zangu ambao walikuwa wanaandika amali zako wamekudhulumu chochote? Mje anaangalia anasema la ya rab, hawajamdhulumu, hayo walioandika mimi niliyafanya. Kisha Allah anamuuliza, alaka udhuru, unaweza kujitetea, una udhuru wowote waweza kutea kusema hapa? Fayuhabu rajul, mtu atapatwa na mshtuko, labda ana udhuru lakini anakuta hakuna udhuru. Kama ni ujumbe ulimfikia, nasaha alipewa, walikuja watu wakamkumbusha, wakamnasihi, wakamueleza, hakutaka kuelewa. Fayakulu la ya rabbi, atasema hakuna, mimi sina mula wangu. Allah atamwambia, amma innaka indana, amma laka indana hasana, ama wewe kwetu sisi unalo jema. Fatukhraju lahu bitafa, insha Allah taamrisha malaika watamtolea kitambulisho wampatie. Fiha, ndani ya kile kitambulisho pameandikwa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atapewa kitambulisho chake. Fayaqulu ya rab, mje atasema kumwambia Allah, mola wangu, ma hadhihi bitaqatu ma hadhihi sijilat, hiki kitambulisho kimoja kitanisaidia mimi nini kwa haya mafaili yaliyojaa maasi yako mbele yangu? Fayaqulu innaka la tudhlam, Allah atamwambia wewe hautadhulumiwa. Kinachukuliwa kitambulisho, mtume anasema fatubau lbitaqati fi kifa wasijilatu fi kifa, yatawekwa yale mafaili 99 kwenye sahani ya mzani na kitawekwa kile kitambulisho kwenye sahani ya pili ya mzani. Fatashati sijilatu wa faqulatu lbitaqa, yale mafaili yatakuwa mepesi, yatanyanyuliwa na kile kitambulisho kimoja kidogo kitakuwa kizito, na yule mtu atakuwa amefaulu. Sasa suali linakuja, wewe ambaye umepata bakti ya hii kalima ya Uislamu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, unajua vinavyoweza kuiharibu hii kalima isikusaidie hiyo siku ya kiyama? Haukai chini kusikiliza, hautaki kusoma, hautaki kuwa karibu na wenye kusoma, hautaki kuuliza. Wewe midamu waitwa Abu Bakari, mama yako waitwa Salma, baba yako waitwa Abdurrahman, baba yako anaitwa, babu yako waitwa Abdurrauf, bibi yako anaitwa Fatima, alhamdulillah umetosheka na hali hiyo. Hiki kitambulisho kitatoka wapi siku ya kiyama? Sijui kama nitakuwa naeleweka Kiswahili changu vizuri. Umezaliwa Muislamu, baba yako Muislamu, mama yako Muislamu, babu yako Muislamu, bibi yako Muislamu, alhamdulillah, nyote Waislamu. Huo Uislamu hujui, na wewe ni mtu wa maasi. Ili usalimike siku ya kiyama, hata kama utahukumiwa kwenda motoni kwa miaka kadhaa, lakini ufe na tauhidi. Hii tauhidi ya hii kalima utaifunza vipi wakati hujui vinavyoweza kuiharibu kalima hii? Mtakuwa mnanielewa vizuri. Na hausomi, hauko karibu na wenye kusoma, hausikilizi, hupendi kusikiliza, huulizi, wewe umetosheka kwamba wewe ni Muislamu. Swali, huu Uislamu sio nembo, ni ile shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ambayo shahada hii ina vitenguzi, kwamba ukifanya kitendo hiki shahada yako imeharibika, haipo tena. Wewe utawezaje kufa na huu Uislamu ambao umezaliwa nao katika ulimwengu kama huu ambao ushirikina umechukua nafasi ya kwanza na watu wanashindana, na bali kuna watu wanaamini kwamba kama haujayafanya haya mambo huwezi kufanikiwa. Wewe utafanyaje biashara? utafanyaje kazi, utaishije? Waona mama akipata mtoto siku mbili tukaisha, mtoto akishafungwa kamba nyeusi mkononi, au ni hamu au ha? Ni ya nini ile kamba? Pambo. Si anamlinda mtoto wake asipatwe na kijicho, sijui degedege eh? Kwa nini haya mambo? Manake hakuwa karibu na mafundisho ya dini. Atahifadhi vipi Uislamu wake? Vipi atafika salama mbele ya Mola wake? Kwa hiyo Uislamu utabakia jina tu, na watu hawatakuwa na haja ya kujifundisha Uislamu wao. Sasa katika zama kama hizi, wewe ni lazima ujitume na uamue kubadilika, usiende kwa kufuatana na maisha ya ulimwengu na watu walivyo. Vumilia, tafuta riziki yako, tenga muda wako pia wa kujifundisha dini yako, ili upate kuuhifadhi huo Uislamu, ufike nao salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatusemi utakuwa malaika usifanye makosa, hapana. Ni maumbile ya mwanadamu kufanya makosa, utamkosea Mola wako. Lakini Uislamu huu unaulindaje? Na imani imefahamika vizuri, na saha zangu zitaishia hapa, lakini tukumbuke kwamba hadithi niliyotangulia kuisoma ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoelezea umuhimu na faida ya mwongozo aliyokuja nao na ilmu aliyokuja nayo na jamii ya watu walioipokea ile ilmu na mwongozo wake. Sasa wewe una khiari, uwe kundi la kwanza unufaike na mwongozo na ilmu aliyokuja nayo Mtume, na hili haliwezekani, lazima utenge muda, ukae chini, usome na ufanyie kazi yale ambayo utasoma katika dini yako. Muabudu Allah ala basira, muabudu Allah katika hali ya ujuzi. Ibada iwe ndogo lakini unaijua, ibada iwe ndogo lakini umedumu nayo. Sehemu ya pili, usiwe ni mtu ambaye utasoma alafu usifanyie kazi. Umeujua mwongozo alafu haujaamua kubadilika. Umeujua mwongozo ukauacha mwongozo kama ulipo. Lakini pia usiwe katika kundi la tatu ambalo lenyewe halitaki kusikia wala halitaki kuelewa. Na imani nimefahamika kwa nasaha zangu hizi, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika haki na tuthibitishe, na atusamehe katika yale ambayo tumekuwa tukiyakosea katika maisha yetu. Atujalie kuwa ni waja wema wenye kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani baada ya adhana kama kutakuwa na maswali, basi watu wataweza kuulizwa. Jazakumullahu khairan. Thank you.